15 iunie 2011. Miroase a flori de tei de Eminescu. De Nicoară Nicolae Horia. Aș vrea să vă vorbesc acum ca un om liber despre Eminescu, despre cel de azi și despre cel de atunci, despre cel jertfit pe altarele limbii române. 15 iunie 1889. Iar timpul crește în urma mea, mă întunec. Nu credeam să învăț a muri vreodată. Miroase a flori de tei de Eminescu, în ziua în care ploapele poetului grele de lumină cădeau înfrigurate peste nemărginirile mării din ultimul său dor. Intrarea în Europa, cu sau fără Eminescu? Vai voi celor ce gândiți integrarea noastră în poezia lumii fără de numele lui! Noi nu ne putem debarasa de vocale și consoanele ființei sale. Da, e adevărat, nu trebuie să fim patetici. Dar nici când se pun pe tarle balanțe asemenea idei europene, din când în când aducerea minte de ele necesară, așa cum e necesară aducerea minte că aerul, de aerul pe care îl respirăm. Om a fost și el, ca noi, cu trupul mistuit de patini. Dumnezeul geniului sorbindu-l din popor, pe cel neștiind să moară vreodată. Ce aer, Doamne, îmi lumină gândul! Dorul de el e atâta de fierbinte! Nu e târziu până mai sunt miresme de flori, de adevăr și de cuvinte. Da, Eminescu n-a știut să moară. El ce de sus și cel de jos, Mihai, se aude duhul lui cum trece iară pe sub tei, cu miros de rai. Acum e înger și atât de aproape, el este viu cu trupul lui de vină, nu-i scrijelați lumina de sub ploape, lăsați-l dar în pacea lui deplină. Câte mirese încă mai adună, numele rămas de-a pururi mire, și oda cea în metru antic sună, cum clopotul în cer de mănăstire. Ce aer, Doamne, îmi lumină gândul în vara din aducele aminte, nu e târziu până mai sunt miresme de tei, de adevăr și de cuvinte. Nicolae Nicoară Horia.